Ordi ankura haritza, antzaka itzean dabiltza, itxasoaren harimak dakar urganera bitxa. Kantatuko dut bizitza, usteltzen espazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Arratsaldeon entzule, bagatoz, bagatozela, luze laburrien bigarren saioaz. Martzuen martizien hasi ginen, eta orduko gonbidatu, justo Alberdi xingen duen. Orduen, esalmo duen, eta Mikelek Xabier Ramonizan letra menioritutuko kantan esan duen lez, kantatu nahi dut bizitza, eta horretara gatoz, bizitzari buruz, kontu kontari, bizitzari buruz, kantu kantari, laixiar irrati libre honek zabaldu duzkun lehiue hartu eta zuen gana heltzeko irrikan. Gaur be, aurreko saioen lez, berba ingo dugu. Bertzolaritzari buruz, bertzueri buruz, euskeriri buruz, ero gonbidatuek berak hartzen dauen gaileri buruz. Izen zaitie, ondo etorriziek, eta ia aurrekoen lez, gustora pasetan dugun. Aurrekoen be, esan otzuen, nik neuk ez dutela presentako gonbidatue, berak bere burue presentau bidauela, eta orduen hemen deku bigarren gonbidatue, arratsaldeon. Arratsaldeon danori. Eta nor zaitugu zu? Bueno, ba, era desberdinetara aurkeztu izen duen neure burue, baina esango dut, Kristina Mardaraz Zedruna zela, bertsolari bizkaitarra, lanbidez irakaslie, eta Durango aldeko bertsolari eskolan ikasgie bana, bertsotan. Usta jatzu aurkezpena? Itzela, betiko lez, ondo etorri dira izen. Kristina, badakigu asko norzaren, baina nondik jatortzu zuri bertzolaritzieri lotzeko kate hori ero zelan lotu zinen zu bertzolaritzara? Momentu bateo gorsan? Bai, bueno, sasoi baten kontetan hasten nintzen bat Durengoko bertzo eskolan izen zelan nire lehenengo kontaktue bertsuen inguru gazetori. Ba, gero temporak hainbeste aldiz galdetu dostie gauza bardine. Ba, eruen hau hausnartzera zeo zer gehi jau, zek eukileiken eragine, zeke. Claro, orduen, joten atzerantza, ba, konturatzen az, pixkat, etxetipe baneukela bertsuen inguruko grina hori edo, ze gogoratzen duanez, nahiko neskatuen intzela, etxeko lanak eta egin oiek eta egin ibiltzen itzenien, egin ebasan alako koplak eta musikien kemotostan neurri zen, egin joen, olako gauza bai. Orduen, nostik bertzu egaz, babi, hori iselike iturri bat. Beste alderdi batetik, kanturako zaletasun edekonak errezaue bai, sortzen dauz, eta gure etxien aitzen familien aldetik kanturako zaletasuna ondize deukie. Eukien esango neuke zeia gitxi gelditzen die, eta orduen alkartzen ziren bakotxien kantetan hasten ziren. Baina nebarre bagustizek kanteta, euskeraz, erderaz bebai, baina euskeraz kantapillo batek izi esan. Eta, bueno, guk hortik iturri horretatik ere, erandugu. Eta nik gero esan biot, ama neukela batez be zehazka kantak eta umie txikisek lobak eta etorten zinien da. Ze, klaro, zemalaben hartien sarrena neunaz, orduen, entzundotze tamari kantetan hori lobarite zehazka kantak eta. Eta, ba, mordo txue kanteta basan da, klaro, horpen normalien rimau ikuetie. Iguel, bertso metrikiegaz, ez teki hainbeste zer ikusi, ez teki hainperfektuek. Eta bertso teknikigaz, bez, ez da usalan edo holan, bia, enge dauz, eta kanteta basan. Orduan niri horretanak, ba, emondostie metrika bat, emondostie gusto bat, emondostie gogo bat, eta saiatunaz askotan, metrika bardinien, nin neu eiten gero, neure seme alabentzako kantu txikitsuek, eta hori. Beraz, Durangoko Bertso Eskolan bai, baina nik uste Durangoko Bertso Eskolan gehiagoia perfezinorako, ero bertzue, beraz, zerdan, konstienteago, eta holan. Baina salitasun uste txikitzen didatorrela. Ez da gozat kontauko txut, igual ez dozu jakingo, baina ninaz, Serafin Oro mino, trikitrilari zen, lobie. Bueno, lobie nire haitxe zan. Eta horrek izen ziren, ointzu tilinok esan dozten moduen, disko bat grabau abien lehenen gokuek. Trikitrilari zen diskuek. Osaba Serafin, Serafin Arantzeta, Oromino, Sototxina, eta bere arrebie. Osaba Serafin Trikitrilize, eta bere arreba Antonik Panderue. Orduen, ja familizatipe badakart hori, saletasun hori. Zerrik gara, hor, kopla kantun eta biliko zien da. Eta eskerrak zarritzen galdetu dutzuzuela nundira etortzun saletasun, ez horrek hausun hartzeko lagundu itxindutu, ez? Hori da, bai, da ganera, eske, a ber, segun ze momentuten, segun ze sasoiten, segun nogaz, eta edo zerrela zinio dekon berak, bertzularitzi diburuz, ba, lotzen zara zuzenien bertzo eskolara, edo bertzo ez dakizzer, edo, baina hausnarketa bat egin jegero, ba esaten duzu, bueno, ja, hor dekoaz nik, igual nire genietan dekoaz, ez? Bertzotarako saletasun hori, eta bitu, esan dutzu zen gauzak aitik, posible da ni bertzotarako saletasun hori ugitie. Bai, ze, ni badakit, bertzo eskola nazio orduko ja, bertzo saioetara joten zinela. Ah, bai. Orduen, bertso saletute, bazen, ozan, lendik. Bai. Igual, bertso eskoliek lotu otzun gehiago, bertso kantetira, baina bertso saletasunera. Bai. Bueno, bitu, beste, nik oso bizitza aberatzaukiot kultura mundu horretan, suertea ondiz eukiot, bat ez be, katekasixen, etorten zen, abade bat, nik Pasemat urte okingoan ebasan amabi bat urte edo etorri zanien Orominora, Don Juanito Gallastegi. Eta bueno, inor badau euskal zalie edo kultura zalie edo euskera zalie, Juanito da. Eta horrek eskolan, katekizik segaz batera, kantak erakusta euskuzen. Kanta huiten gendun euskeraz, bertso kantape bai, koro bat sortua ben Orominonen neskan korue. Bueno, oso euskal kultura esali izan. Dantza talde bat sortua ben neskana bai, jemutiena be bai. Eta gero antzerkire be saletu gindu zen, ze antzerkire egiten behibili ginen. Bera, egon zan bost urte horretan, ba, nire bizitzan, nire isekeran, izugarrizko eragine eukidau, batez be, euskeraren kontzientzian. Euskal kantuen kontzientzian. Eta bertzuena, ba, berak ekarrite, ez dakin nun egon leiken, zer gero emon eiten diebe bai, liburuzkatxo bat eukine ban, bertzo sarrakin. Eta handi kantetan gendu zen, buruzik ezi, eta kanta hoiten gendu zen bertzue. Amabi urtetik, amazazpire urte bitartien edor, egon zen, eukine basanien amabitik amazazpi urtera, Juanito Gonzan Orominon. Eta horregaz, hainbat. Eta ikesin eban baite be, joeten ginen adine horretan, joeten ginen amabost urtera bitartien usteot izen zala, euskaltzain dire urtien behin azterketa gehien. Ribera Kalien neuken buleguetan, joeten ginen, eta azterketan enbigen duzen, eureke motoskuen zan test batzuk, galderak eta hori, olakoek eta ipuin bat egin biher, eta galdera batzuk erantzun, dalako kontuek eta guk erantzun papelien idatzi eta erantzun emizan, beraz hor idazketa ben neurtzea bien. eta euren artien izaten zan bertso bat kanta buruz. Bat edo bi edo hiru. Eta gogoratzen dut, kanta une bala eskongaietan. Eta kantetan nabilera apur bat astu bebai jatan. Gelditu, barriro hasi, eta kantetan segidu. Orduen, bertsoen ezera, harremana lehenengo harremana, babitu hor, han ezautu neba naike Marcel, gero epaile moduen ibiliko bertso txapelketan hausi zen, han ezautu neban Jonen beita, mutikuen ibaino gazti hau edata, prakamotxetan bertzuek elegante kanteta basan, suponi hitan dut, buruz kanteta basanak, ba, ikasi zeziela, edo behar bada bere aitekin ikuek, edo beriek, edo osarrak, edo goratzen hori. Orduen, hor harreman kultural bat, eta hor harreman bat bertzuekin, ja bertzo moduen, hartu neban, jo, orde, eskongaietan zerbait banintzan, eskondu eta eserrez. Gero hori barruen gelditu jatan. Eta zan, komo? Eskongaietan zerbait banintzan, eskondu eta eserrez. Kieto, geldi hemen. Kantak eta hori, kezitxe, orduko kontue. Beraz, amabi, amabost urte baino harin hau, hori urtero joeten ginen, urtero, bertso batzuk ikasi bizien. Eta hori, zer zan, esamina bat egiten euskaltzen? Esamina bat? Ze, karo, bueno, jo, ez da, oruminon, orduen oruminon jaiotako Kristina da. Bai, bai. Asko ezin jen urten goro minotik orduko, sasoien. Bizkai maila zan, Bizkai maila neiten zan hau. Eta, claro, Juanito koajutore moduenan egon da, denbora gehiago dediketotzen Orominoko jentieri, talde txobat gengo zan. Ba, gu joango ginen bosei olako kuaria txobat, ba, beste herri batetik beste bosei, eta holan joeten ginen, ba, orduen Gernikatik, Mungillatik, Bizkai mailan izeten zan. Eta, Iborritxik, Aizuziatik, hauzo txikizitatik, ero, euskaldun giru eguen errizetako umiek joeten ginen. Bakizu ze posadan hori, niretzako Orominoko hauzo bat, en la profunda esaten dana barruen, handik ez taben urten ume batentzako Bizkai mailan, Bilbora, joetie, azterketa batein, hainbeste ume naurrien, aurrera urten da kantau bihar zeten zan, beraz, bertxotan gero esten arizora urtetan dozun, ineiken dozun hori jendaurreko hori, ja lantzen azitxe gongo zan. Bai Juanito Gazbe, bai kanta gaitik eta antzertiz gaitik, baina gero Bizkaien. Eta irabazten bazen duen sari bat, jo, Koliseo Albian esten arizun ganera urten da, diploma baten mototzuen da, BBK kartila baten diru pixkat eta premizio esan hori. Txapelketa bat. Txapelketa bat. Orduen, zu bertzoskolan hasi bari zen, gozan? Ama bosturte, neuk esan. Osea, ama eta ja, bertzo batzuk, bueno, buruz ikustia, baina buruz. Kanteu. Bai, bai, eta bai. Eta jentien aurrien. Bai, eta jentien aurrien. Bai, bai. Hau da, zu guzti baino lehena basi zinen, zu bertzu egin lotura bai. Haundi bat eukiten. Hori da, hori da. Eta batez behen daurreko tasun hori, falta iken da bena gero bertzutan eitzeko. Bilur gitxi hau edo jente aurrien kantetako presentzien. A ber, estenarizor urtetan duzu nien seguru sekule bezara goten da beti goten zara urduri jedana. Baina bintzat azten zara ja entrenetan, ez? Eta guztetan. Arra, ez? Arra sartu. Arra sartu teor barruen bai. Osa que, pentsau nostik bertso mundu. Eta gero, Bizkaire, Bizkaize zan niretzat espazio handi bat. Eta gero handik, han parte hartzen gainunok, erueten gindu esan urtien behin eskursiño bat eiken, ba, kortarazni, Gernikara behin, orduen, ba, zegoen umen aldizkari bat, Kilikili, ez da gizuen zate zaunedan, Kilikili aldizkari zeiten zan, Bilbon, San Antonen, elxan, horbe, abadiek, Elisa zegoen batez behar duratute Euskal Gintzagaz. Eta Kilikiliko ba, baskide edo ingin esan, edo etxera bieltzosku esan gero arrezkero jazten zara beste harreman tipo ba, literari ju eukiten, eta saletzen, eta hor, eta egin genduzen eskursinuk oso politiek. Karo, azten zara ja pixkaten emu esabaltzen zure kontzientzia, euskaldun kontzientzia, hizkuntza baloretan. Azten zara ja hizkuntza baloretan, eta hizkuntzaren egoeri pixkata usun hartzen. Horretan asko lagundu euskon Juanito Pebai egize da. Eta gero hortik, noso noz, bertso eskolara, ero ez dakitzelan urreratu zinen zu, ero... Bueno, pero... es de joyoskuen, a ver... Zu ordureko ja oro minotik urten da ongo zintzizan, ikesten, zakit? Bai. Zinotzu zando zu amabi amazazpire artien Juanito Gaz oro minon, da gero ja ba hortik saltu ingo zainun. Bueno, gero bertso salie, bai, bertso salie beti izena zetan, ba, nire nobizu egaz, ba, bertzuek entzuten juen gara gu, gure moto bespa, horretan, ba, ez dakit nik, Gipuzkoa, Nafarroa, oso, oso bertzo salien nintzen, oso ginen, hueto zateko, bizok, orduan, hueten ginen entzuten gendun nun dausen bertzuek, eta esan egoten egin beste bertzo saio, esan egoten egin beste bertzo saio, be, Frankon denbori esan, euskeraz, egin zan, ba, patek buesan, ekitaldi bazan, inoiz izortan galerazi oskuen bertzotan eiki ezin zalako, baimenak eskatu bertzolarizek ekarteko eta zer kantau bidabe edo zer, ba, ez dakiu. Baina, keselan ez dakizuela, zer kantau bidabe da, ba, ezin dugu permisorik emon. Eta galerazi egi osku esan izortan bertzolarizek ekarten. Ba, ezin gainuleko esan, zer kantau bidabien. Eta bardein pasetan zan kantarizekin be, akortanaz, gure txine hon bingo dio nio. Baimenak eskatzen guten ginen kantantiek ekarri begin duzelako, eta haren letrak itzuli erderera, eta presentau biar ziten gaduzen zeintzu kantau bida bizan da, gun moldatzen genduzen pixkat, ze orduko kanta eurentzako subertzibu egizien gozien, seguramente. Esan duzu, Euskal Herrien barna ebile zinela, zure nobi joaz, orduko bai? Nobi joaz. Bai. Hori, bertzaskoli, baina hori nio. Bai, hori nio. Baina, bueno, aprobetxaute, zure nobizo eitxetu duzule. Bai. Oin zure gizona dana. Bai. Bai, abitxu, kusi, ja, ze maturte, bata besti, non duen. Eta elkarren non duen, bertzotan, eta bertzo lagun. Eta bertzo sale, bai. Zan duzuz jarri. Bueno, aurreko programan esan gainulez, gonbidatu bakotxeri hiru bertzaldi lau eskatutzi hauz, eta lehenengoko hautatu duzunez zuk, da, zure gizonan bertzo bat, justo, na? A ber. Ontxe zango zut. Taldekako finala Bizkaiko herriarteko txapelketi antolatu zan, 2017, nire horretarrok parte hartu gainun, taldi osotzen gainun, Juan Mari justo gertzina eta abarkazek, eta ba. Finalera heldu ginen, ez da gizelan, badakin ikzelan, ondo kantu gaineleko, txapelketa guztizien. Nik uste dut txapelketa guztizien kurioso kantago handule eta perla batzu juen ziela. Oso ona. Grabau barik ongo die, baina etxatez astuko. Baina hau grabaute... Natxituko saioe, ezata astuten da grabau barik ongo da, imate. Ez dakit, jente, oso onak. Saiatuko nazi lortzen, baina, bueno, berak aitotu duena, justok, final horretan, lauoinak emonda kantagoen bertzue. Entzun daigun, eta gero... Ba, zure salpenak, ero zu guruzunetzan. Bai. Iparra, indarra, izarra, beharra. Gaur oina kantatzeko, doinuan beharra, Kristinak emon deusta, albotik indarra, bene-benetan dotnik berori izarra, eta neure bizitzan behar dodan iparra. Itzela, batezbe, zuk entzutekoan bertan. Nik entzun da, bertan, gainera, kasuistika bat izen zama, onduen nengoen, da bagoinak berak ingoa bezala, bale, motzi izan, lagoinak bidien etorri gainen betzitan, ze doinuten kantaunek zera, claro, repartiuteukin gainon zeinek, gaingo hemen gaien inguruen zeinek, bikoteka eta Holanda, lau oinak eta ze, eta bidien etorri gainen kantetan, ba, ze doinu izango zan, ez da. Araia usan, lau oinak emotzi zan da, doinu astu. Doinu astu eta ez txakon etorten da. Etorri zaten ondura eta oinak eskuin da, etorri zaten ondura eta ze doinu izin da elen bidien etorri garen eta zera eta ez horak urtana da ni. Hau, zauntzen. Xarman garria da. Ah, bale. Oizan mikrofonora. Artu papelata, segiduen azizan bertsu hau eiken. Bai. Gero konta osten, antzap, hasik eran beste zeo zer etorriakola. Baina nik doinue niri pregunteu bier doinue. Da nik doinue mokeran moldatu iebala segituen da beste hori hasi, ezta? Politxizien zan, gero esatotxien, Moises eketonek esatotxien. I, etxetik inek karriokala zer, ze? Kriston, txalo, zaparra da gentien alde. Entzuten itxetan itxen da horretik. Bai. Eta, bertso, ona, asko guztoia. Eta emozionaute bizo kantxestena izun, gani emozuke. Eta ganera, final baten, azkeneko... Eta final baten. Eta lakitsi, ganera, bai, ja bai, edade bategaz. Bai. Eta, dinot, hori da, zuen ibilbideko, bastakit azken horreko, baino, garrantxo, beste etapa bat, ze zuek bertotan aspaldi hasi zinen. Bueno, zu bertotan, zu gazkabit gaurde. Bai, aspaldi. Noz, hasi zinen, zu bertotan, bertso eskolan, ero bertso kantuen, ero... A ber, bertsotan nazi sorkuntza, esaten dana. Bai, hau da, bertso zale badakigu, bai. Moto bespan joeten zinela... Bai, bueno, moto bespan joeten ginen entzutera. Entzutera. Horti jarraitxe guruzuari, ja. Ez, gureot, bai. Gureot, a ber, bertsotara ja noz, esan zainoen, bueno, bertsotan enbiu, ero bertsotan bai. Zelan egin dan, ikesi gureu, ero, txekaro, horbe... pauso bat, lehenko pauso bat egon bidau, gero ja plazara urten orduko gauzasko bidi hor. Bai, bueno, a ber, bertso salien esangutzut gitxikora, bera, esangutzut iru lagoza esatiaren aurretik. Bai. Motorra hartu tegoeten ginen Nafarroako finalak. Final guztizek Nafarroa edo dana alako egipuzkoara edo ez ditera beti goeten ginen. Bueno, bizen bilartien zeube hartzen zoi ez, pixkati hartzen zoi, ikusten zoi ez, elan dien teknikak nor. Ba, ikesten zoiez. Da, pixkat, a ber, inguru eiten, jentia ezagutzen, beste erabatera bertso saletzen, ba, ja, bertsolari zepe ezagutzen zoiez, eskondu ginen, umiek eukin gendu zen, hartu umiek kotxien, eta umiek azbek poten ginen, da, egun pasa eiten gendun, da, bertsolari zepen zuten goten ginen, ba, ez dakit, zemate lekutara, ez? Ize kontoko neuzkizun Nafarroako bertsolaritzaren historia, ba, gu bizi izen dugun moduen txapelketaren inguruti behintzet, ez? Herriko kantuek, guk bizkaite araba batera ziginen moduen txapelketetan parte hartzen, orduen iparraldi eta Nafarroak batera itea bien txapelketako finaletan parte hartzi, eta orduen ezagutu nebazan, ametsartzaio zen aite, Jesus Artzaiuz, da, ba, Ifarraldeko bertzularizek hainbat, ba, txapeldun gelditu zienak, eta Nafarroako eta hori dara. Geurera etorritxe, ona etorritxe, ba, ni betxetan dut, holan bertzotan ikasteko deize, ikastolatik egio eskuela. Durengoko ikastola, kurutzea ikastolatik. Hor ba eguen, oso bertzosali eta bertzulari politxe zana, Angelusa hola. Garaiku izetez bera garaik edo berriz edo hor mugan dau bere baserze anaiza bat euken bertzotan eitabena areitio gazda kapela eta bertzolari ze fin izan oso fin oso eta ganera zangutxut bile guztetan jakon mesu barrizek ausarta eta hola eta hori saiatu zan Durengon bertso eskola bat eiten, gu hasi baino urte diarin hau edo. Bueno, ez dut ziren ondo urte nantza, ze angel dituzan inbarik, eta barriro bigarren zaiakera bat eia bint, eta orduen sartu ginen gu guri abizue pasauskuen, ba justo ta bizokoengo ginen saio gehienetara. Manik aukingo nabesan 30 bat urte edo lan. Az ginenien, hor inguruen, uste dut. Iruta mazortzi, iruta meretzi, edo... Iguel gero txo, ez da gitz. Baina, laro geta bireko kantetan hasi nintzen, osea que... Laro geta bireko plazan. Plazan, kantetan hasi ginen. Nun kanto zenun lehenengo plazi, eh? Samarko izen zan, Samarkoko gaizetan, izen zan, eta gaizek eta jakin jaurretik, Pedro Jose Zubizarreta gai jartzaile, eta oso urdurigu, eta aurretik gaizek konta euskuzen. Ba, pixka lasaitzeko, eta jakiteko pentsetan joeteko, eta zer, ba, pupetxetan gendun azteizia mongo eskule pentsetako, eta bai, bia, konzentrau eskero, zeskinen konzentretan, orduen, hortxe izen zan, nire ustez hori izen zan lehenengo kue. Bai, eta galdera bat, karo, zu gordureko esan duzu, eta amabi, amabi urtengo zen zen, eta mairu. Bai, eta bizen, eta malau. Inot, esan errezeixengo, eta mairu urtegaz, eta emakumie izen da, pauso hori emotie. Ez niot, ez ari zingo reza, zure partetik guel, dinot, ez dakit zelan bizitzen zainun. Bertze eskola baten babesien, gixona onduen egon da, beste babes badeko zu, baina, egize da, egiztasun galderie. Ze, klaro, guk ja umebi geunk esan. Gero, sekuleen hasi zen kompromiso bategaz bakarrik egotekue, za, normalien ezagutzen abenak badaki, ba, bos bat gauza eskuartin batera erueten duaz zela, eta ondo, ezebez, danetara ailego bier, da boste aulki betetan da bezanak eperdi bategaz, ondo gauza gitxi. Baina, bueno, han eta hemen gure sasoikuek, olako asko injoguz gure sasoikuek, ze errigintza betartien eguen, errigintza me komprometiuta gengozan, ikastolen munduen me komprometiuta gengozan, gaueko klasipe moten genduzen, izen zan oso aktibidade askoko sasoie. Eta ganera, uste dut, sasoi horretan magisteritza egiten nenguela. Gainera. Magisteritza egiten nenguen. Ze, ba bueno, ikastoletara, eskoletara buelte guren eban, ze, ikastoletan ibilite gero, ikastoletan azikeran hainbat eta hainbat, ba, mileka ez dakiz emat irakasle honginen titulu bakuek, nineuken euskerako titulu baina ez magisteritza. Eta horretorrezan regularizazio bat jaurlaritza eta estatu espainiolen arteko akordizo, bakizu, euren artien ikin da bizan ferizak, hausaldute hori erosi, horren artien egon zan bat ikastoletako irakasliek legalizetako posibilitate sortzeko. Eta hasi ginen joeten Bergarako unibertsitatera klasiek eta moten. Osea que dana batera izen zan niretzako oso sasoi potentie, ze ikastoletatik eskondu nintzen nin itxi ineban orduen normalien andrak bierra itxi itabien ume hasteko. Da guk hori erabaki gendun, umiek eukingo genduzela, bi eukingo genduzen eskondute segiduen, eta tarte horretan nik umezain jengo nebala, etxeko lanak eta hori. Baina gale gauzan, momentu bat, erabagi bat hartu neban barriro lanien azteko, irurogeta emeretzi izan lanien hasi nintzen, inordureko magisteritza egin ebili nintzen. Beraz, hogeta mar bat urtegaz, ja, ez du dizetan bebai. Eta horredanak, eta ganera, desidu zainu, plazara salto iti, Bai. Eta mala urte, Emakumerik ez egoen mertzularitzan orduen plazas plazla, dinot, seguru inguruetan. Bai ez, betiko lez? Bai. Baina, zu izango zin jelen egotarikoa, erolien egokoa. Eta hori behin zenun, erabaki hori hartzen zenun. Bai. Plazara urtetako. Bai. Jakin je plazara urteti ez tala errezen, jontzako bez, imaginau. Bai. Ez? Bueno, ni betik esaten dut eta hauazpimarratu behar da. Bertzo eskoliek bere babesa emoten dabela. Emoten dau lasaitasun bat, emoten dau inguruen lagun kuadri edekozu, saun edekozuz, badakizu zure antzera dabilen jenti edala, ez dala sartzen zuri kalte itxeko edo zure asako, ez dakizu edo. Hori babes hori beti edekozu, ez? eta baina bueno, sartu nintzen, egon ginen Mariterezuga Zartaza, bertso eskolan zebilen geuaz, Elgoibarko Mariasun bat, gero epaile moduen da gaikartzaile moduen ibilidana txapelgeta, Euskal Herriko txapelgetan, tortesan Lopategi Gasori klasitara, egon zan Mari Carmen Meinika UEUko idazkari nagusi dana klasitara etorten, neska banaka batzuk ibili ginen, baina erabagisa hartu plazara goeteko kantetan, ba neu bakarrik egin, eman. Santutxun, ba eguen Begoña, ez nazgo horatzen abizinagaz, eta Algortako eskolan eguesan bi, iriondotarrak, Irun eta Nagore uste odiela, oso oso bertsolari honak zienak orduen momentuen, ni baino gaztetxu hauek, gazti hauek, esango nauke desente gazti hauek, baina bertzotan, horre plazatan dakant eta abien, ez dakizen aurriten bapaterako zera, baina usteot baietz. Behan nigazko ez da beko inzidu, sekule bez, itxi abien ganera adin samar. Eta Bilbon, izen zanolan ofizial esateko, bueno, hausuetan da ibili ginen, harina be, bani larranon akordetanaz, arratizan beste hauso saioren bapein je, neun neure konture, ja, igualdeku batzutara emakumiek antolatuiko ba, feministan topak eta batzuk, eta olako zeo zer, hasi nintzen. Baina lehenengoko eolan plazan esateko talde ba, Bilbon izango zan. Horominotik aparte gero ja, urte horretan uste dut Bilboko jaistan hartu nebal aparte. Eta claro, su plaza urten zinenien, deilek hasiko ziren, ero zelan, ze jarrera hauen zu plaza negotiaz, claro, herrien bai, ba, ze batzen gizien herrien, ero zu nor zinen, baina, baka hori, kanpora joen da, jo, ez? Bilbon akordetanaz, kantetan, usteo San Anton dala plaza bateko nahurrien, gaiztan, bertso saioak eta egin diena oin be. Santiago izelike, bai. Santiago plazan. Akordetan az, bertsotan egin nebala eta subertu jatezan, izorretakuek eta durengoku epe bai. Plazan bertan. Pedrin Belar da zun, zun zubizarta eta kuadrilean, ustot preguntek itxe begoina eta hone pegoen zila, kuadrilean kuenda. Ta, estenari joan ganien, klaro, ez hauz seguru kanta gure duzun horrek ondo urtengo da benez. Ni jan nire keskak baneuk esan buruen kantauko nebana egokizi izango zan edo ez. Eklaro, ni gizoneskuen munduen bizi nintzen, baina andraskuen nintzela konstiente nintzen. Nire emetasun horregaz, eta ez neban gure klitxe bat isetie beste batzuen arreproduzitako. Eta, klaro, arduri erueten neban etxeti. Eta ara joen da, kosta ikin jantzan ganea konzentretia emoneiko gaizen zer esan da. Zuriunak etorritxe joen zer kanto abiozunan, tardau, azten. Ako goratzen dut, Pedrin Belarrek badin azte. Ala, ba, Kristina, arre, publikotik, ta, ni, fijo, leku batera, behire, konzentretako eta bertzu egiteko, baina hori dan hori entzun egiten, eba. Itxate sekula astuko hori. Hasi nintzen kantitan, botan aben lehenengo bertzue, sekule alako txalosa parradarik nik ez dut entzun, ez da, bueno, Maialen itxi, igual, txapelketa finalien bai. Baina, zelako bertzo? Txalosa parradie, bertzuak abote. Ez galdetu, ze bertzo botan eban, eh? Ez naz gogoratu behin. Baina txalu eho, esaten nola, hau ez da posible. Nik izot inolako bertzorik. Bueno, baina hori, basan iguel, apoio ez? Bai, eta... eta kantauen jeu andra batek, ze hor dur arte gizonen abakarri zan. Eta andra batek kantauen jeu, eskerronez, nik hori somatu dut. Beste zaio batzuetan bebai. Nik kantau, eta somatu dut, babes hori gentien alderditik. Kauzazuk zaio gure ingo zen. gaur... Leneko urtien da ez hainbeste, baina eukiduaz... A ber, ez hainbeste gaurku egaz konparatute ez, baina nik eukiduaz hogetakaz bertso plaza inoazenak urtien. Karo, a ber, nire bertsuek etzien, hain honak, niko errekonozitan dut, etzila hain honak, nik gerora ikesten gehiago juenaz, gerora gehiago domina bot bertzue, orduen azikeran baino. Eta... Ni konturatzen nintzen, esaten ebanan, jo, ba, zeukela horren besteko balore zena, baina, esan iten eban. Eta, bueno, horrek bere balori edeko. Eta andrasko batek kantetiek gizonen munduen, ba, bueno, agente askori ikututxu eitotzen sentimentuetan. Baina, hainbeste bez, eta ez pentsau gehiago esneban gure, ze etxie, beste kompromisuek, kanpora joen. Igual, martxuan 8 dela eta Iruñara. Iruñan akto bat, emakumezko kantolatute zera, azikeran bertso bi, amaieran beste bertso bi, eta txera. Iruñako puntara, lau bertso kantetan, kao, ni persona heldu ban nintzen orduen bet, zaten, mereziu dau, Kristina, zer ere iken zabiz edo ez neban gurisiten hainbeste zaio bez. Olako pentsamentu asko zer egiten zabiz, zer irudi moten zabiz, bai. Beste batzuri zer ikusiko dabe. Bai. Jaro, horre pentsau miko da. Bai. Eta, a ber, gero oso kritika nintzen, nik egindako bertso bueltan torten nintzen pun-pun, eta egurre moten otzen askotan naure buru erita sufridu iten dozu. Bertxotan gozau behin jot, baina sufridu asko be bai. Zek oso kritikienaz neure esaten duazen gauzakin. Eta... Inkonformistie? Bai, ze betik eileke hobeto. Zorkuntza munduen gabizeno badakigu betik eilekela hobeto. Eta... Bueno, alandabe, gurixeten eban, ba, jentik nigan eukesan espektatiboa horrek gutxienez alegin batein, da bete. Eta joeten itzen, ez tostan ardur izeten norekin, ba mainukorta gazkantetien, nahi amuriza gazkantetien, nahi imano laskano gazkantetien, eta klaro, neskariken euken, onduen. Osa, laskao txiki gazkantabot, kantabot azpilaga gazkantabot mugartei gazkantabot egaina gaz, edo piñagarikano gaz, edo Sebastian Lizaso gaz oraluzen, edo, a ben, ibili naz, kantetan. Bai, horrekin baina, denekin... Baina, edo Gasteizen, edo... Bueno, baina gero zure ondora, bai, batu ziren, ez? Emakume gehiago. Dino, ja, zuhurten da gero... Bai, bitu... Erora, zagin, nik akorren dago, tarantzaz uloidi bat, ero... Ba, ama bosturte eukia bezan Maialenek, nigaz kantaua banien lehenengoz ondarrebin. Berak ama bosturte eta ni 43. Eta, baina ez dugu kantaua Maialenek eta nik alkarregaz gehi zauten. Zagurtzun Maialenekin jau bere bidie. Bilo, lehenko zapatuen alkarregaz kantegon duen, ez denare jo bardinen, baina alkarregaz zagurtzun berak egin bere bertzu gehi hau esan, danikin hauen nire bertzue. Baina ez denare jo baten gainen, eta pentsetan nintzen, amen, hainbeste urte eta gero barriro ez denare jo bardinen garen gauz. Haken jau bere bidie. Gero etorri di bai, beste emakume asko, bertsolari onak, oso onak, gaur egun. Eta nik ze eragin eukin jotor, ba, ni orduen ez nitzen konturatzen eraginik eukin bierban eban bez. Baina bai konturatu naz, gaztitxo hauen begirada nigan, fijetan dala. Eta komentari zuek egin dabizela. Eta etorri eta zezaten, joak ez toni ilusinu egin dutziela, pentsetien izen nintzela, ez da gizela. Zuk, ez teko zu horren kontzintzizarik, baina beste batzuk kanpotik ikusi zaitue. Orduan zan dezu, bueno, ba, balizio izen badau, ba, oso ondo. Eta egize da konstiente nintzela, iraun behar nuela bertso munduen, atzentik beste batzuk etorri arte. Eta beste batzuk ni baino hobi hauek bertsotan etorri zienien, eta agartzen hasi zinien, Kristina erretire bitxan. Hasi nintzen, argi neuken. Bueno, hori bere, batzuten hobeto da, norberak ez zizati, plasik ez zizan baino lehen. Bai, bueno, niri plasik ez zizan osta. Ze, a ber, abarkaz, ondo kanteu baneban barriro jungo nintzen leku bardinera. Behen askoen leku asko eta bardinera. Batxutera bai, bardinera ez. Horrez ere zangure dau, onartu bida. Onartu bida, bertso moduen kalidaderik ez eguela. Eta jenti sufritako gorik, ez teko neupez, eh? Neuri bitxatez guztan bertzolari ze sufridure ikendu ztienak, zetako? Zuri ikustete atzuz, enamoretan zaituenak. Onak, motibetan hauenak, motibetan hauenak, eta ni bardin ulertu biot, ez badot motibetan enauela deituko. Eta leku batxupai ba, eukinduaz juenazena, baina... Gauza ondize dori. Eta horrek azubatute, bertzolari honakin, beste bertzolari hon bat entzungu boin. Bai. Bigarren bertzoaldi hautatu dauena Kristinak Unai Iturriaga kantuen bertzolari ona. Bai. Eta Unaiek Bizkaiko final baten kantaba ben hau. Igorgaz buruz burukuen. Entzungo dugu, gaile berak esango dugu eta gero esango zu segaitik hautatu duzun. Bertzolari, bertzozaio ero bertzoaldi hau. Aztelein goizala, hiru garritu zagoz horrein bine. Gau itxatunaz normala, baino askoz betlenago, egia esan, batlotan ordu asko ez dut igaro gorputzan nekatu arren burmuina joan da arago zeo zer pasatu danaren seinalea dugu klaro pausuan bezentitzenaz, zentimetro bat gorago, kalean danak begira, ta begiradak arraro, hori amargau piloa, mundu ontan asko dago, Enzaugurado suena, enamorado tanado. Talanto gira berandu, Juan Azpipili tapala, Betosko azte iratzen, Aizegurata argala, egunon altu batekaz, egun egin deltzatun diozala. Ez da leulertu gero ben, nire irripar zabala, lankide batek esan da, hau da tipo anormala, betiko kafe garratza, berak iluntziala, jefeak esan deus ospa, despediduta zauz ala, eta nik erantzun deetze, nen asko maite doara. Kalera mento balutxo bat jaten lehen aztelena eneran horren errez eroaten baina hain tximele daxo, horiek ze indar dauken, danok dakizue eta, seguru hemen hainbaten, unain barri bat jaio da, zuen aurrean da aurren, etxera den eldu data, ia bat ze egin leiken, telebista isotu da, eta begiri ezinken, gaur egunean guri buruz, ez da behez errezaten. Eta horre gizien dira, nahi turea kantoteko bide bertziak, zegatik autotu duzu. Jo, ez dakizu, zenbat disfruta uneban, azizanien esaten, bere astelen horretan, neuken patxari eriburuzko deskribapenak eta egin bere buru eribei esat, azizanien enamoreute eguela. Eta zelan enamoreute eguen, beste guztizien justifike huikea ben. Eta nik disfruto noen, bertzotik bertzenak, oza, nik unai berari buruz berbetan, ez dakiz sekule ikusiten neuken, zen normalien oso gitxi sartzen die personalmente, bai unai, bai igor, sistada batzuk edo, espata batzuk edo botatotzi ezinoz, baina normalien nahiko ondo gordetan dabe euren intimidadie. Eta gaixe emon, eta enamoraute dauela espliketan hasi bere egun horretako irriparrak eta gauza anormalak justifiketako, bitu, nik disfruta una ben, beti disfrutetan dutu, nahi gase, nahi beti da, ba, a ber, da, oso bertzolari ona. Igor bebai, baina oso desberdineti ebizek. Nik, unai gaz, betik itxaroten dut, zeo zer ikasti egun horretan be. Eta betik ikasten dut. Eske, oso eskerroneko nau unai gaz, bai, Igor gaz, bai, unai gaz. Baina, egun horretan, enamoreute guelako, haren tximeletak eta haren barriek eta deskresinuek eta zelan egin da bezan inguru guztizenak, eta bera zelan dauen, da bost ardurotzo etxera bieldu edo ez, ze total enamoraute dau, bardin jotzo, jefiek, etxera gueteko esati edo ez, eski nik, oza, konklusin hori eta aten eban, ah, ahuen zeitz etxera, biarrik ez pozu egin, ah, bera listutza ardure, bera enamoraute dau, bitu, nik disfruta honeban itzelin dejata astuten. Ez dakiaz buruzkantetan bertzuek, baina momentu hori eneuke aldatuko ez egaitipez. Gitsiten. Eta gero jakine. Ezke egize zan? Ezke enamoreute eguen, gero ikusi dugu gerora unai zen bizitza eta ezetu dugu unai aurretik eta hostien. Zela zer ikien da bene maitasunek, zelan kamizio barazten da bene, edo ze kapazidade dekon maitasunek, bizitza kamizitako. Bon. Oh, eskerrak, bai, eskertuten agun nahi. Ben, nik badakitzuk bertzo asko gaziz frutetan dozule, ze oso, oso bizuala da zure, zure, ba. Oso espontani zara, da orduen zuri bertzoa guztetan maiatzu. Ni barre gara. Igerri ikien da, bat ez be, estenari joan pasauz kantetan niri pasaiaten ezin joz. Zu oso, ez dakit, gesto asko eta dago. Bai. Disfruta hoiten dozu leko. Disfruta hoiten. Eta ez tozu gordetan. Zu bertzu egaz asko disfrutan dozu. Asko, asko. Nahi egaz eta bez asko gaz. Ba, bertzu egaz asko disfrutan dago. Gogoratzen dut, Samieletako jaistan, ba, betik saio ona egoten da, Samieletan. Eta gogoratzen dut zian jesarri eta jo, kriston barrealdiz egiten emasen. Eta amurizak baten, amurizak zazte baten, zera, Kristina dauena igerri-gerri zen, zera, zehentzun itxentzako, Kristinari ba, eske, nien disfrutetan dut, pilo bat. Badakit zemat kostaten dan bertso bat eiki, eta asko baloretan dut esfuerzo hori. Alegin hori, injer hori, bertso bat ondo inguriseti eta ganera txartu urte totzuni ez, horrek sufrimentu ekarten dotzu. Bersolari, badakit ze kostaten dan. Pentsetan paretie, harin ingurisetie, ondo itie, ondo eraikite goti bertzue, baloretan dut sufrimentu hori. Eta ez du hason hartzen, epailiek, bertso bat entzun da gatz gitsitsu dekolako edo ez dakizen, lau puntu emotie. Osa, bertso ebostetik gora beti da. Kompleto badau. Ni epaili izin da nao eta Moises egaz, inoz Moises egaz, ja Moisesek zero atu ni pitia ben, Ni beti burrukan, beti burrukan. Ni bertso batik, bertso bat, eitiko kapazdanari bapatien gaizemonda eta estenari zuen minutu baten dut bitxen, horre gitzindik aprobau bat, bost bat, bideo gero bostetik gora, balora zinu eta osez da, gorau edo berau, hori. Ni beti izenaz altu puntuetan duana. Altu puntuetan dut, mundu guztize. Jokeri edekot, altu baloratzena. Beti, bertzo bakotxak dekoz bere gauzatxuek. Edo ordenie, edo hizkuntza lotute doien edo ez, edo freskura basartzen badau ez. Azken aldi zen barri, zemateta gehiago, ezagutzen duazen bertzuen tripak eta bertzue zela moldatu leiken eta gero bakotxan alegine aldaketak eta itxeko eta freskuri emoteko eta hori. Ba, orduen eta gehiago baloretan dut eta ja esigidu ebai igual. Hoten az, bertzu zaiuetara gauza ederren bile, perlan bile edo, eta bat edo bitopetan baduaz, ordu bete pasabarren, ja, niretzako positibo da, arratzalde hori. Ondino ikesten orduen. Bai. Eta beti. Dauelako nokerak utzi. Hori da dekun zuberti ebertzolaritzan. Gitxien fetzetan dozunek, emon euskizu egun bat, ez tozu itxaroten, baina, pa! Ahi ba, gaurra barkasek loin egun hona deko. Abarkasek egun honak itxitzen, baina bueno. Eukidez abarkasek egun honak. Bai, baina gaur ezkabiz nita zerretak. Bai, osondo. Eta oin ezuk esan duzu epaile izin zara, baina zu epaitu ebe izin zara, ze zu izen zinen, txapleketara orkestu zan lehenengo emakumia, ez? Bai. Euskal Herriko, dinot, oin apurua datzera. Mila beratzireun de, hori ez dut gurea. Eta bos laro eta zeiko txapelketan. Euskal Herrikoen. Lehenengue. Orduen. Bueno, badakixu ez da gideko goratuko dozun, ordura arte euskaltzen dizek antolatze ban bertzu txapelketie, eta urte horretan, urte horretako txapelketarako, bertzolari pilotxo bat ezeguen konforme zelan epaitzen zan, edo zelan egin zien gauzak, eta euskaltzen dizeri proponidutzien, alkarren arteko txapelketa bat, euren alkarren artien antolatzie, txapelketa hori, ba, kondizino batzuk ipiniotzi izan, ordureko batzu ja apuntaute gonzien, beste batzuk ez, zabien gure parte hartu, zera, niak hortan az, amuriza apuntaute gonzain, ja ordureko deizein gonzain, da, batzuk apuntaute, baina bertzularizek batzarraia bien, planteoa bien, batzar horretan ez nintzen egon, zotuzte, urrengorako bai, eta borra huizien. Ezain, bueno, geuke batu bierbotza hau asuntu eri dozera, bueno, ni iztuzte ardure, borrau engonaz, eta esplikauko dugu, azalduko dugu segaitik zen, eta bertzozale elkartie, bertzolari elkartie lehenengotan legalizau zen, egin zen. Eta batzar horretan, sortze batzar horretan, egoten nintzen. Joeten ginen bizkaitik bi, bat ni, da beste bat santutxuko bat. Eta joeten ginen, Loiolara, eta Loiolako batxarretan, eta erabagizan bertzolari elkartik antolatuko bela urte horretako txapelgetie, eta orduen erabagi gendun, aldanik eta jente gehiena parte hartzi. Babesa emoteko bat ezbe, eta hor, bertzo eskolak apuntatu ginen, eta banibe bai. Libre izen bazan, hain baten ez nintzen apuntauko. Zen nire buru ez neban ikusten txapelketa baterako moduen. Preparaute. Baina zelan bertzo eskolan artien izen zan, ba bueno, animau ginen. Izorretatik Juan Mario Garaitio, justo, eta ni. Eta aparte hartu gondon, horregaitxinaz lehenengoko hori. atentzino asko deitua ben emakume bat apuntet itxapelketan, prensan asko urtea ben, horregasko goratzenaz, iparraldeko aldizkari batzuetan gogoratzen dut eta antolakuntzako liburuetan da agertzen gariela espreski andragizonak lehenengoz parte hartzen dabeen andragizonak izen da apelliduekin da hori. Eta asizien prensako elkarrizketak eiten, Euskal Telebistan elkarrizketa bat, emakume elementu moduen hartuta. Eta gogoratzen dut, orduko Euskal Hiztegize inzan lehenengo du. Euskal Hiztegizek eskatu ustan emoteko argazki bat eta agartu binitz. Ez notxan emonen argazki. Ez neban ikusten nire burue motibo nahiko enziklopedia baten agartzeko. Babitu ez neban baloreta nolan, esan nirek eiten ebana, nire gizonak eitea benata nik eiten ebana, nik orduen ez neban baloreta nahin beste eiten ebana. San erregintzako beste ekitaldi bat niretzat. Naiz eta jakin emakumien intzela, baina ez notzon horremesteko importantziarik emoten, baina inguruen. Eta gero ikusiot, jasota dauela, hainbat enziklopediatan, ikastoletako liburu literatur gaien barruen ere argazki zegaz, bestie, irungo aldizkari baten ikusi dut jasota, beste ez dakinun, hainbat lekuten, esan, nau popularizaute, merezi baino gehiago nire ustez. Hori zuk usteko dozu? Hori nire ustie. Hori da, gentiek beste uste batek. Bai, askatasun guztiz. Nik sarrien entzun dut zuri xena, zaintzindari moduen, naizta, zura horretik bertzolari andrak egon dien, naizta eskutuen egon. Bai, penaz, ez neban eukin orduen informazio hori. Penaz, bai, egainak esate ban egon bidau. Derrigor egon bidau, zera, bai guen, auspoak ba euken orko lezinoat bertzolari zen, eta zera, eta hainbat materi zel, egon bidabela hor bastartut, eta hor ikerketa bat enbiko lehitik, eta klar, nire buru ez neban ikusten gai, hor ikerketa bat egin azteko, beti beste goza batzu deko zozelako. Baina beti bentsau izen dut, logikamente, andra beste leku askotan lez, eskutuen gelditu ziren, beti bentsau izen dut, egongo ziela. Beraz, nire burue ez neban konsideretan lehenengo emakume bertzolari moduen, baizik eta lehenengo emakume txapelketa baten era modernu emitzet presentau dana. Eta gero, torrek posten nau asko, bertzo elkartien barruen, engien ikerketan barruen, badaun materizel neiku esateko egon diela. A ber, nik berbain joan, argi estekot bapatekue izen zanik edo ez. Baten bategaz bai itzusteot. Azkenengo intxe hilda Inazi Etxabe. Inazi Etxabek inoiz ez dugu esan bapatien injabenik. Berak bertzo idatzizek. Hainbat. Eta hori be balora hau bida. Baina nik Amurizaren konzeptu bat dekot berak esan da. Bertzolarize da, bertzolarize. Bapatien eiken da bena. Bertzo jartzaile da, bertzo jartzaile. Horrek esan gure dau, bertzolarize dan edo ez. Ni ez naz nor, esateko bertzolarize nor dan edo ez. Baina bapatien eiken, Inazik behin baino gehiagoten preguntotzi eta ez bapatien, berak esan da, ez da belain. Ez pabezen bertzo jarrizek. Harinaukuek bertzo jarrizek izen ziren edo ez. Ez dakit. Seguru nau, bertzotan ingoa bela bat ematek. Logiko edatak. Oinestie jaio andra bertzularitzek. Orduen, beha orduen bai faltan botaten aban emakume baten agotko eniko bertzo gaizek zelan tratau zerein. Ze, klaro, gure nahi gurez ni gizonen munduenen bilen. Eta gizonen ezakunak hartuten eukesan eta haren klitsiekaz kantetan eban da. Beti deko zu arrisku hori, ez da, reproduzitan egotie gizonezko baten pentsamentue. Eta nik hori ez neban gure. Egiz eda saiatzen nintzela, bertzotara juen aurretik, etxetik, ja esaten neban, bueno, gaur, olako zehozer esan biot. Deberezak egin jekueten itzen etxetik, da betik erueten eban aportetako asmoe feminismotik zehozer. Enaz feminista, ez dut iztak etxatez guztetan larrei. Eta feminismoen mogimentu azitxegoen ibertsotan hasi nintzenien. Bardin-bardin egoneikien eurekin ez da, baina ez izataz guztetan estremuen, ibetxetan dut gauzak obeto diela bakotxak elkarren arteko bidie eikie. Eta bueno, mundu horretan mogio nintzen, baina betik eruten eban zehozer aportazio bat eikeko. Bilo, hau, ez dakit jasota dauen inun, baina nik Ondarribin kantaune banien, lehenengo segero kantu dut gehiago gehiagoten, Ondarribin kantaune banien lehenengo da Maialen egaz, Peñagarikanokaz da Egainagaz, eruen eban barruen, esan bi nebala, zehozer, egun batzuk harina, ama bostegun harina edo pasauzan, Urkiolara bidien goizela hanbadau etxe bat, pa ziklistak eta goten die aterpetxe moduen edo txagurzulokue. Hor paso zan, hor topo babi esan detenidu abi esan proseneta talde bat, hor egon zan antxa andrak zerbitzue motea bine andran lekue, ama bos bat egun anina, eta egon zin detentzinu, durengoko jentia ezaune bebai, eta hori. Orduen eruen eban buruen, bota bine bala, zehozer. No zenak izen, agurrien, azken agurrien, aurrekoen edo erdizen, sartuko neban. Eta kasualidade izen zan, baina eganari emotzien Euskal Hiztegi batu lehenengokue egaina zan, da Maialeneketanik galderaken bigontzen zan Hiztegi zeri. Nun, eta galdetzen dotzete gainari, haber, zer dakarren, proseneta hitzari buruz. Berak, aietu bat izen zan, baina hor gelditzen da nere aportazio bat, berak erantzustan Hiztegi zera espaldiko txu esala eta ezekarrela olakorik. Bueno, pasau zan, hor. Alako gauzak erueten ebasan betik, etxetik, zehozer, aportetako zer, esan bihot. Ba, momentuen, nahiko gai eguneku esana, eta baina emakumeen begirada batetik atentzinu ditze ban zehozer. Oda, beti zehozer itxi gurien. Zehozer itxi gurien. Zer izan, txapelketa bakarra presentau zinena, ero gehiotera jun zinen? Arinau, hori baino arinau, Euskal Herriko txapelketan baino arinau, parte hartu neban, larogeta lauen usteot izen zala, Euskadi Irratizek antolatute herri arteko txapelketa bat. Ez da ditzen zan... Eta gizela ditzen zan. Herri arteko txapelketa bat antolatu zan. Herrike egin zan, orduen be justo areitio eta neuk irurok hartu gainun. Azkeneko txapelketa moduen orduen bai, nik egin orduen Euskal Herri mailan. Euskal Herri mailan. Eta jokatu gainun Hernaniko taldien kontra, Aterpe, Eizmendi eta Anatx iru, eta epaile moduen egon ziren Imanol Azkano eta Milan Telleria, akortan az, agero ez dakite Jose Ragartzia edo horretaiko baten bat. Bueno, partida batera aixeten zan, eta irabaztea bena irabazitxe eta galtxabena aurrera, ez da? Eta galtxabena, bueno, horre gelditzen zan. Doinu bat ikasina ben egun horretan barriz ezekule entzun bakue Milane kantoa ben resultaue moteko modue bertxotan emote ban. Eta izen zan, gaurko saioan, dana gazenaz gogoratuko, gaurko saioan, ara ikusi dugu hemen hainbat borondate. Hernanitikan Anatxa Eizmendi ta gurasoa Aterpe. Jurretatikan Justo Kristina tareitiok hartu parte. gaurko honetan, gure ustetan, onenak zuek zerate. Horrekin, nintzen doinu barri bat, eta gu klasifikau ginela. Eta hortzi ikizik endun, bertzurit horrekin gelditu gara. Eta gero, urrengo tokoiakun jokatzie, segurako taldiegaz. Florentino Goiburu, Intxausti, eta Zubizarreta. Horri ja, zien esperimentau hauek, horre bertxotan egia bien elegante. Ta jokatu gendun, izorretako FP-ko liburutegi zen. Martxuek 19, 84 izen zela uste dut, martxuek 19, San Jose egune. Jente pillo bat, bete, eta engendun hortxe zaioak hortanaz, zesteia baten barruen, zesteie zerbileta kuadrodun bategaz da paute, paseta abienan, da botila bat papel albalagaz forraute, eta ure zela esatuzkun bai, paitxarra zapa. Do paute, adike, hain motzine antidopin. Claro, galdu ingendun. Bueno, galdu. Galdu. A ver, irabazi asko ingendun. Ikes ingendun. Gero eurek izen zien txapeldunek. Oso onak. Horre, deskubridu nebani Florentino Goiburu bat. Ba, bertzolari baina. Ona. Ta, bori, finaleraino aldiago zien da txapeldun, urta bien. Darro izin dizure txapelketako... Gero beste bat, 85 izen leike azikeran, edo beste gizte, esken nazta huitzen dut, igual, 85. Ja, bueno, dinot, bizkaikuen da Euskal Herrikuen gehiago ez duzu parte. Taket zari zen, hartu gendu, parte mungizan. Eta Euskal Herrikuen da bizkaikuen, hori? Ez bizkaikuen segule bez. Bueno, hau itxe, azkenengo taldekako horretan. Ba, horregaz lotute, urrengo bertso handi jentzun bihuz. Jon Martin eta Maialen Lujanbio. Herri bereko bi herritar zarete. Zu Jon igandero joaten zara mezetara. Eta Eliza erdi utxik egoten da. Gaur telebista meza grabatzera datorrela eta inoiz ez bezala Maialen ere etorri da. Jon hasita. Hainbat kamara eta mikroak zintzilik. Naiza deskonektatu gu ez gaude hilik. Badazu bezelako pertsona abilik. Fedea duzu baina telebistan solik. Orduan telebista da zuretzat mamu, justu bihurtu dena neretzako amu. Etorriko nintzake, enitzake damu, koro hau zen utela jakin izan. Lehen mikrofonoak ederki zebiltzan, baina ohartu zara dagoen baldintzan, argia eten dute ikusten den gizan, jainkoaren zigorra ez ote da. Oa ere dabil estu eta larri, ni Elizara enaiz, ez azaltzen sarri, baina ezin leporatu, hori erritar horri, jainkoa ere badabil juan ta etorri. Gaur loditu da dagon jendean zerrenda, beteagoa dago Luxianan denda, jainkoa leku guzitan egoten da, benga, ez dagonean ere bertan egoten da. Trialai, laralai, laralai, bertan egoten da. Elizak ari dira usten, usten, usten. Zuen poltsarik ez da jageiago puzten. Naizta gaur telebistan grabatu gaituzten. Lasai ETV ez du inortxok ikusten. Larai, larai, lararai, inortxok ikusten. Kristina. Aukeratu neban hori, bai, buruen dekoa salako. Bertzolarien kapasidadien barruen eta bertzolarize danak hor demostretan dau. Zerbait istripuren bat edo gertetan bada berakantetan dagoen bitxartien, zelan dakizien momentuen gertatu dan hori bere bertzuetara sartzen. Maialenen kasuen, Maialen da John Martinen kasuen, argize juen da etorri itzen zan. Ez da guzti, zer gaitik izen zan, mostu itzen zan, az goratzen zaitik izan. Ez da gitek uraldi txarra egon zalako, ala, edo potentzize larre izan eta ebai itzen zan, beha mikrofonuek injarbari gelditzen ziren. Orduen, kapaz izen ziren, gertaera hori bertsotara ekarteko eta bertsotan moldatzeko. Hasik eran Elixi eta Euskal Telebista basan bezera, bueno, pues hartu dabe, jangoiku ebe sartu dabe, argitasun sartu dabe, besti sartu dabe. Bertsolari onak hor demostretan dabe kapasidadi edekiela momentuen, naiz eta buruen beste gauza batzuk eukin asmu esateko, automatikamente inguruen gertatzen dana jaso egiten dabe eta bertan ipini. Hombre, hori danak ez dabe ez tekie kapasidadi hori zertzeko. Beste behin, eta hori komenta notxun bebai, Igor uste hori zen zala, Bilbon kantetan dabilela, bate materi mobile izetu jakon edo deitu jotzin da rin, mobil hori. Eta gogoratzen az, neuri pasaten antzera, ba, gogoratzen az, hartu eta gertaera hori berori sartu haben bertzuen barruen. Eta gentiek disfruta haben pilo bat, eta txabarlo zaparrada bat. Horrek demostretan dauk bapateko tasune. Ostantzien bebaizta, baina justo olako gauzak pasetie, eta kapazixen hori bera automatikamente, ez urrengo bertzuen, ez, gertatu den momentu, entak relazinu etopa okantetan zabizien agaz, eta jakin zure diskursoen sartzen. Horrez gaitik aukeratu dute Maialena, beti, atentzinu editzen dute, Maialena, Igorrena, eta beste batzuena. Kapazixen personie, konzentrate da benien, zerrezan bida benien, pentseta da benien, ze jendik ez dago jakingo biherba da, baina buruendekon konstruzinu eda, ja, buruendeko zu, praktikamente esaten zoiz izena, eta urrengo kue behordeko zu, eta ordenan esan guru zu, ez teitzun eskapau, batzuetan pasetan da, azkenerako pentsaute deko zuen gauzia, iguela harina esaten duzu, eta gero azkena barriro moldatu biozu, eta ez da izetena impotenti, ebertzolarize alako goza pasetan jakoz. Baya, zuburuen deko zuen ja pentsaute, zerra esan guri duzun, pasteiatzu olako goza bat, argize juen dala ilunetan galditu zara, eta argize juen dala ilunetan galditu zarien hori, zure diskursuen sartu. Horrek esan gure dau, bertzolari ona ona dela katetan da bilena. Da Maialen erike oneri pasekin hori. Argize joen etorrezen ibilizan, mikrofonuek editzen ziren potentzi zabari, gu baintzun gendun, urrien egon ginen lako, tentzuten gendun zer kantetan ebize, baina. Erra. Ba, bueno, bertzen egentzun da. Bilurreo gindu eskainule denpori beteko, baina joan indiako denpori, eh? Ba, baina, Kristina, bai, zorretan gauz, uste dut zuaz, eta publiko gaz, Kristina, kontadozen guztietaz aparte, bertso irakasli izin da izorretan, bai maiztegin, bai bertso eskolan. Bai, durengon be bai. Geurie be bai, batez be, bai. Guk itzelezko horretzapen hona deguz, urruxar bertso eskola sortu baino neko. Eta bai, gonbidatuko zaitu durrengo baten, bai. Horreri buruz berbetan. Bai. Ze bai. Gaur bestan luze gungileku. Ba, ondo, bai, badoz gauzak. Eta nire partez, plazera hondi bat zinda, betiko lez zugarro horretie, vale. Zuen zutie. Eta hoin bai, aurrekon justu hori txiotzeo moden, sortzer gure badozu esan. Azken, berbie, bertzolari jekekun bideu. Bueno, ez bakarrik plazer bat dala sortze mundu hori. Azken maten da, dekosun, barruen dekosun zeo zer, bistan nipinkie, niretzat plazer bada, gukoin bebertzotan askotan egin dugu etxien andragixonok. Osa, pentsetan dut, egun bat ez dala pasauko bertso bat egin barik. Alkarri zeo zer kantau barik bertso neurri zen. Egunera, zure buru egunero gortau bierrien, eta hori ona da, edo zein entzat, edo zein muskulo lantzen duzule ona da, osasunerako eta burue zure gorputzeko parte bada. Zorkuntziaz nibentzeten amorauten hau, eta guztetan jakonari inbitazin juereko. Bertzolaritza nik uste dut perfektu edala ondo pasetako. Guk ondo pasetan dugu. Guk ondo pasetan. Eta bai, amaitu orduko aurreko programan esan gainun bat, Durangaldea Uztabarritzen bertso zirkuito antolatu dobela Durangaldeko bertso eskoliek, eta apirileko saioen barri emongo dut. Apirilean amatzen, hemen bertan izorretan Azkondoko karpan arratzaldeko zazpiritan, eukingo duguz Miren Amurisa, Ander Aldazabal, Paulo Salterain, Beñat Alonso eta Saio Alkaiza. Zaldibarren apirilean ogota lagun zeitierriztan, Leire Bargaz, Ander Lorriaga, Unai Iturriaga eta Jon Euria, gai jartzailea Inua Urien. Eta Zorrontzan apirilean 30-en zazpiritan, Alain Barainano, Beñat Alonso, Bitor Altube, Irune, Basagoiti eta Iruri Altzerreka izango duguz. Maiatzeko saioek urrengo programan izango duguz. Eta beste barik, ezeixue lehiua hoitxi, laixi herrirati libriek emoten dozkun lehiua ezeixue itxi, gu datorren hilien barriro sartuko gara zuegana, luze laburrien ibiltiko. Eskerrik asko. Bueno, nik agendi egin ja asinaz hori ikusi duan nien mobilien eta eskerrak emon antolatzen dabilen jentiri, baia programazio bat enjedeku, esku-eskure. Eskerrik asko. Eta oin gutagutarrak agurtzeko. Agur dan hori. Persiana zabaltzean, argitzen du eskatzean, aurrera begiratuta, zerruzten dugu atzean, zerruzten dugu atzean, persiana zabaltzean. Kafea mingotza bada, gozoa da mermelada, gizon batek kilei ditu, Andrea eta Alaba, Andrea eta Alaba. Gozoa da mermelada, goragu eta gutarrak, poliak eta zatarrak, maite ditugun Andreak eta beraien senarrak. Kreditua, hipoteka, BBVA.